أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. سورة الممتحنة دا بننی صورت دے ترتیب قرآنی کی شپیتم نمبر صورت دے اور ترتیب نزولی کی یو نوی نمبر صورت دے. نازل شوید عرست رسورة الاحزاب اور مخکی رسورة النسان. سورة الممتحنہ اور سورة الممتحنہ دوانا سیدی دی سورت تا سورت الامتحان هم وی دریم نم دری سورت دی سورت تا سورت البراءت هم وی دی کی بایکاٹ تیرے کافرانونا. سلورم نم دری سورت سورت المودت هم دی تولے کی ذکا پا تلقون الیهم بالمودتی داب کراغلے. رب دری صورت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ تخویفی دنیاوی بیان کر پار د مشاقینو کم خلق کی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیغمبر خلاف دیں اغیت اللہ تعالیٰ د دنیا یار بیان کلا. دی صورت کے اللہ تعالیٰ مومنان و توئی کی سوک دے اللہ اور اللہ تعالیٰ ر پیغمبر خلاف دی اغین بائی کاٹو گئی اغی سر مرگر کیا دوستانی میں کوئی دویم رب دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ اقسام د مومنان ذکر کرل یو مہاجرین دی او دویم انصار دی. نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی اقسام د کافرانو بعضی کافران اغ دی چراغی سر دوستانہ داغی سر دنیاوی لین دین کول دا جائز دی او بعض یغ کافران دی چراغی سر واحد قسم لین دین نساتے. نو مخ کی اقسام د مومنانو نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی اقسام دا کافرانو اسماء حسنہ دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی یورس اسماء حسنہ یا ایہا الذین آمنوا ایمان ولو لا تتخذوا عدوی منی سی دشمن زما و عدوکم دشمن ستاسو اولیاء دوستان اللہ وجہ سوک زما دشمنان دی استاسو دشمنان دی دا غی سر دوستانی مکوئی تلقون الیہم بالمودتی غرزوی تاسو هغې ته تلقونه تفسیر جلالین معنا کړی د تو سیلونه رسوی تاسو هغې ته بالمودتی خبرې د دوستانی وقد کفرو بما جاکم من الحق او حال دارې چې کفر کړی د هغې بما جاکم په هغه څه باندې چې راغلی دي تاسو ته من الحق چې هغه حق دی. تفسیر جلالین من الحق دین الاسلام والقرآن دا تاسو چې چا سره دوستانی کوئ دغه کافران نو دا د قرآن کریم دشمنان دي نو دغسی دغ کافران د الله تعالی د دین دشمنان دي. یخرجون الرسول او باسی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم درا و ایاکم او تاسو لرا تاسو وستلی د خپل علاقې نه وستلی بیا سر ولې دوستانی کوي د قران د دې سورته د سورته الممتحنی د آیاتونه اولنی آیاتونه د دې شانی نزول صحیح ذکر شوی دی په حدیثو کې کله چې هغه واقعه وای پر آیاتونو باندې به پوه شي هغه ډېر تفصیلي روایت دی زه مختصره خبره تاسو ته کوم. دا ټولو مفسرینو او د ټولو محدثینو په دې باندې اتفاق دی چې د دې صورت ابتدایي آیاتونه دا نازل شوي دي په باره د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه په باره کې. حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه دا مهاجر صحابي وو او دا بدری صحابیو په مشرانو صحابه کرامو کې امام بخاری امام مسلم امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مختلف روایت ذکر کړی دی د علی رضی الله تعالی عنہ نه د عروہ رضی الله تعالی عنہ نه دا غی خلاصه راته یم د ټولو کتابونو دغه روایتو د صلح حدیبیه نه ورستو کله چې مکی والو پابندی ونقلله د نبی صلی الله علیه وسلم سره په لوزونو باندې صلح حدیبیه وشوله. نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام اغا د حدیبیه نه واپس شوله، عمرې ته پرې نه خوذل. دا غینه ورستو بار بار چې مکی والو د نبی علیہ السلام سره د عهد دهاز نه کړی، بلکې ویل اوځي به کوله. قریشو د بنو بکر قبیلی سره د خزاعه په مقابله کې مدد وکړه، او خزاعه قبیله دا د نبی صلی الله علیه وسلم حلیفو دي ته ویل کېږي ډلیزه. نو خزاعه قبیله راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته، د الله تعالی پیغمبره مونږه خوستا ډلیز یو، او دی مشرکانو د بنو بکر قبیلې سره ودریدلې دي زمونږ په خلاف باندې، زمونږ په خلاف باندې ودریدلې. نبی علیہ السلام او ته ما سره هم کار نه لري، زما چې کم مرګري خلفای زما هغه سره هم تاسو کار نه لري. نو کله چې دغه بنی خدا عقب العراق له نبی صلی الله علیه وسلم ته خپل حالات بیان کله، وې دا مشرکان د بنو بکر سره ودریدلې دي زمونږ په خلاف باندې، او مونږ خوستا مرګري چې تاسو سره لوز دی، خو زمونږ هم سره لوز دی کنه. نبی علیہ السلام ته سید دوه سره ګوره مزه خلک وې دا بیکار خوله کګه خوله وي په سوک باندې برابرۍ کې بیا. نبی علیہ السلام اجازه به سره ګورم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پټه باندې تیاری وکړه د مکی مشرکانو د پاره، د لپاره چې په هغه باندې حمله وکړي. حکم چې مشران صحابه کرامو یو سو دانی صحابه کرامو دا غي سره نبی علیہ السلام دا خبره شریک کړله، او هغه صحابه کرامو ته وی چې تاسو هم چاته نه وایي، تاسو به چاته نه وایي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره دا تدبیر وکا، وې کم خلک چې مکی ته راځي نو هغه را پرېږدي چې مکی ته راځي، خود مکی نو بهر تم څوک نه پرېږدي. دومره احتیاط نبی علیہ السلام ولی وکا، وې دې مکه کې مونږ خو را ساتلې دي، مونږ خو چاته ویلې نه دي، خو بیا هم معلومه نه ده که څوک په ګنګوسی باندې پوه شوي په معمولی باندې، نو هسې نه چې زمونږ دا راز مکی والا ته ورسي نو بیا به زمونږ د تشکیل به زمونږ بیا کامیاب نه شي. دا نبی صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې یو رازدار صحابی حاتب ابن ابي بلتع رضی الله تعالی عنه دا هم د دینه مخکې یو څو ورځې وشولې چې نبی علیه السلام دا تیارې کاوه. د دینه ورسته د دینه مخکې چې ابو سفیان راغې مدینه ته راغې، او نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وکړه چې الله تعالی پیغمبر استاد سره مونږه معاهده و، مونږ نه بعضې غلطیانې شوي دي، دا غینه ته تیر شه، او معاهده په خپل ځای باندې ټینګه پاتې ده. دا مکی والو رالیږلې و. کله چې دا خبره وکړله نبی صلی الله علیه وسلم په جماعت کې ناست دی، هیڅ یې ورته ونه ویل، بس دا واپس لاړه. کله چې دا مکی ته ورسېده، مکی والا دنه را چاپېره شوله، وې نبی علیه السلام سره دې معاهده تازه کړله که نه؟ صحیح درته ویل، وې نه هغې سم ونه ویل، وې نه بیا هم خیر دی. نو څه وی ما جماعت کې اعلان وکړ، نبی صلی الله علیه وسلم ناسو، ما ته وی چې زمونږ هغه معاهده ستا سره بیا تازه ده. وی هغه یې سمونه ویل، یا د سمونه ویل چې نه ده تازه، او د سمونه ویل چې هغه معاهده بیا تازه شوله. سړی هر یو سړی چې غل په ځان باندې په خپله پوهېږي چې ما کې غلا ده، نو دوی خو پوهېدل چې مونږ څو ځله د عهد مات کړی دی، او د پیغمبر راته ځان غلی کړی دی، یو ځل به رامن رامنډه کوي. بس نبی علیه السلام ته یې سمونه ویل، بس بیخي غلی شو. مکی مشرکان هم په دې باندې لږ لږ پوه شوله. د مکی مشرمانو د مشرکانو ابو سفیان ته ویل، وستای خو ډېره بې عزتي کړې ده، ډېر لوی شرم یې کړی ده ستا، چې ته دومره سپینګیری سړی لاړلې او تا ستا وینا ته اړو څه ویلی هم نه دي، دا خو ډېر عجیبه غوندې کار دی. وې معلومیږي دا چې د خلکو نظر راته ګډوډ دی، طبیعت یې راته خراب دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته پیغامات لېږل، یو ځای ته پیغام لیږه، وې دومره ملګري زما په کار دي تشکیل لپاره، زما په کار دي، نو بس تاسو یې راولېږئ. یو ځای نه بل ځای نه بل ځای نه لس زره مجاهدین نبی صلی الله علیه وسلم تیار کړله، نبی اسلام ته تیار کړله. اوس په راس کې خو حاتب ابن ابي بلتع رضی الله تعالی عنه دا مهاجر صحابي دی او بدري صحابي دی، او بیا ډېره لویه مرتبه وه د نبی اسلام په نسبت باندې. دا هم په مجلس کې نبی اسلام سره به کېناسته. کله چې لس زره مجاهدین جمع شول، اوس په مکه باندې حملې ته تیارې دی چې سوار وسختېږي، بله ورځ دي دوه درې ورځې بعد بس نبی علیه السلام تیارې کوي او تیارې روان دی. د مکې نه یوه ښځه راغلې وه، ساره د هغې نوم و. او دا دا بنو, دا بنو عبد المطلب دا قبیلی دا خاندان دا یووین زوا او دا سخت مشرک وا دا مکین راغلی وا نبی علیہ السلام ته ویز ډیره زیاته غریب یم ما سره کومک وکا نبی علیہ السلام ته وی دا خدا واپس په دې ورځو کې تلله واپس مکی ته تلله حاتب ابن ابي بلتع رضی الله تعالی عنه یو خط ولیکا خط ولیکا مکی والا په نوم باندې خط ولیکا خط دا سی ولیکا دا حاتب رضی الله تعالی عنه دا د مکی وسیدون کینو دا د مکی وسیدون کینو بیا مکی ته راغلی او د مکی نه چیرې بیا مدینه ته مهاجر شوی نو تکلیفونه په ډیر زیات تیر شوی نو د دې سی وکړه چې وای کومه حمله وکړو په مکی والو باندې نو دغه خپل خپلوان دغه اولاد دغه ورور او یو ترې د په مکه کې اوسېده نو چې مونږه حمله وکړو دغه مونږه مجاهدین یو په دې باندې حمله کوو دا زما اولاد ته څه خنه در باندې وګوري خو په غوږ کې به وجلی یو خبره به ختمه کړي نو یو خطه ولیک او دا خطه پټ ولیک نبی اسلام ته کې سونه ویل چې زه سی خط لیکم خطه ولیک واغه کومه مشرکه زګر زنانه چې راغلی واغه ویند سارا اگر روانه او مکی ته تیار غلې د خط ورکوي د خط تويسه وې دا چې کم سنادی دی قریش دی د قریش او د مکی چې کم مشران دی د خط باغې تورکی باغې کې او تدالی کلیو چې په تاسو باندې نبی صلی الله علیه وسلم حمله کړي نور یو تر سنو لیکلی خو تاسو باندې حمله کړي او داسې لخر دی په شان د سیلاب باندې سیلاب په شان د لخر دی په تاسو باندې درځي په دې کې دوه غرض یو باغې باندې یو ته دمکی ورکوله یې راوله خو راس خلاړ خبره خلاص شول کنه راس خو پاتې نشو کنه خو دې باندې پوه شول کله چې دا خزه وتله دا روانه ده د مکی په لار باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام راغې به خبري وې ته چې دومره پټ پټونی کې چې دا خبره می خور نه شي خبره خو روانه ده نبی رسول الله دې څنګه خبره روانه ده زما وې زوعینه خزه روانه ده سفر کوي روانه ده په روزه ته خاخته تقریبا رسیدو ولا ده دا یو زینمو وی اگر روانه ده بندوبسه وکه خزر اٹینګه کیا خط واخلې خط ده غسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو مرصد رضی الله تعالی عنه زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه دا په صحابه کرامو کې ډیر سخت شاه سوارانو اس بدلی دومره تیز غلاوه چی چې په دې وخت کې هغه شند کې گاړې نشته دی دومره تیز تله نبی اسلامه تیرا شی سفرو کوي خو اسونم چابک کوي خدا سي تعاذا بن الخيل په غروایت کې راغلی دی خود دومره منډی دی اسونه واره چې ډیر زیات نبی صلی الله علیه وسلم طویل له وی تاسو روضه خاخ مقام ته ورسیږئ کم چر ما کې لار ده په ان بها زعینا ال دګي تاسو یو سفر کوون کې خزی ملاو شي یو خز روانه په لار باندې اگر اټینګ کې دا غی سره یو خط دی هغه ته واخلې مال راوړي بس دا هو معمولی اشاره وا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام ته دا خبر مکړه چې کو درې دل او خط لدر کو خدا که خطه نه در کاو نو غم قتل کی په دې کې مړای کی بس مردار کی غم دا غین امزان خلاص کی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اگر روان دي روضه خاص خاخ مقام ته ورسیدل کله چل د کی ورسیدل خاغلی خزر روانه ده دا صحابه مخ کی شوله وی خطر واخله په دې شي خط لیوانی ک تاسو باندې شل شوی زاند مسافر خدای مغریبه زې زمانه تیر شه نا وی خطر واخله ته لیوانی نه ته ډیر روغی ته خو ایسای والی بے خطرہ کا اگر ڈیر چیڑ چاڑو کہو دے بعض صحابہ کرام دا ارادہ وکړه چې بس قرار شیتن وس چاغو چې نشته در اثر نو سره سو کی علی رضی اللہ تعالی عنہ ور مخ کی شو وی دا اللہ تعالی پیغمبر دروغ نه دی ویلی زماری په اللہ تعالی باندې قسم یا به خطر اخلی یا ری بربندوم پدې ده کی په کم ذکر خط پر خط پټ کړی دی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ او نور علماء لیکلی دی کله ودی ته هم په جنگ کی ضرورت راشي چې انسان به بربند کی خزی ته ویل یا خطر اخلی یاد نه پرتوګ او جامی پدیزه کې نو باسه ما خط د سرشته دی ولید الله پیغمبر سره دروغ وای خزه وایره دل سخته او تورې افسر اواغ استره کنه بس دغه یو خراب دی بس په مل نار سره ختم کړي تورې راواغ استره پر روایت کې راغلی دی یای د بډی نار اغسته خطه پرتګاخ پورې تړلې او خطه ورکړه کړه او یای د کونسونه د خط چیرې په کونسو کې رانغخته او په دې وختو کې چیرې دا کړه تړلې پکې خطه راواغ استره وی زور کیگا تا وی ساسرم کار نشتره وی دری کیگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خط را وڑا کل چی نبی علیہ السلام تا خط را گئی نبی علیہ السلام خط کولاو کا وی من حاتب ابن ابی بلتعا خواه نبی علیہ السلام تا وی راشا وی را تا خوز ما دومر نزده مرگره وی دا خطا جیبا انتا کی کار کرده مخاطب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل اے دا اللہ تعالی پیغمبر دا خط ولولو ولولو دا خط بانی زان پویا که خما بانی تلوار مکوا پیسلی کرا بانی تلوار ونکی زبر تخبل خبر او کم خیر خان نبی علیہ السلام توی خط خطول واورو دا خط دے وسا پتا سبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام مہاجرین و انصار دبانی حملہ کیا دا ٹکے بکی لکلے ہو نبی علیہ السلام تا خطو لی لکلے دے وید اللہ پیغمبر زبر تا خبر ہو کم خبر دار چی تاسو او دا نور صحابہ اکرام چی دی دار مکی نتا سراغلی زب مکہ کی مسافر مزر بل زین راغلی مستامر گرتیا دا پارا تا دا پدر چی اولاد بی مالتا کی ٹول پاتی دی بچی میں پاتی دی او رونا میں مالتا کی پاتی دی او تر میں مالتا کی پاتی دی زیہ کیواز راغلی مکڑا میں ٹول آلتا کی دا کمون پدی بانی حملو کو زما دا یقین دے چی اللہ تعالی بستا سر امداد کی تب مغالب کی گی دا مسلمانان بغالب کی گی دا مشرکان با اللہ تعالی ذلیل کی رسوا کی بے خو ما دا وغوښتل چې زه په دې باندې خپل یو احسان وکم او دمکي مې وتم ورکړې داسې مې ورته وویل چې رسیلا په شان د کې خلک د باندې درځي نه کافر یما نه مرتد یما نه مې سره دوستانه شته دی خو ما ویل که زه لږ احسان په دې باندې وکم خبره کما نو زما غ اولاد ته بیا څه ونه وایي ما دې وجنه دا کار کړی دی نو دا خبره وکړه ما فعلت کفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالکفر بعد الاسلامي زه مسلمان یم خو د ارتداد د وجنه مې نه دی کړی د کفر د وجنه مې نه دی کړی ډیر قربانۍ مې ورکړی دي او اولاد میں دلته کړی یک یواز دلته کراغلی نو صرف په دې خاطر مان مدا کار کړی د الله پیغمبر نور چې تاسو څنګه پیسې لې یغی ته تیار یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وستا سرور رښتیا ویلله وستا سرور رښتیا ویل بس دې دین تیر شي نور عمر رضی الله تعالی عنه مجلس کې ناس دی او خو ډیر په دې اخوا دې خو باندې عمر رضی الله تعالی عنه ډیر ځخه پکې ده په اېدا الله تعالی پیغمبره دعنی اضرب عنق هذا المنافق وید الله پیغمبر اما ته اجازه تر وکا چې د دې منافق داسې ټوه ما وی دې داسې چل کړي دا خود مونږ راز وړي دی هغه ته پیش کړي دی سر وسو کو اما ته پریک دی اما ته اجازه تو کړي داسې ټوله وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ویلله و انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله ان يكون قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته نور سونه ویلله چی یاد وجلو نه دی یاد مسلمان دی کافر دی نور څټکه وته ونه وای خود سی وته ویلله وای تا ته پدشته کنا چې دا بدری صحابی دی دا خو بدری صحابی دی او تا ته بیا دا پدشته ری کنا چې بدری صحابه په واره کې الله تعالی سو ویل دی دا الله په سره دا بدری صحابه په واره کې سره الله تعالی دا بدری صحابه په واره کې ویل دی ای عملو ماشه تم قد غفرت لكم تاسو څه کوي با ما بخلی بس تاسو ما پی نور دینه بس دینه تیر شل ک نور دا بدری کې دلو په وجه باندې دا د قتل نه دی د دین تیر شه بس دی کې نور څه خبرې مکو ته دین تیر شه عمر رضی الله تعالی عنه او ته بالکل صحیح ده کله چې عمر رضی الله تعالی عنه د نبی رسول سلام دا خبره واوریدله چې دا خو بدری صحابي دی او بدری صحابه په واره کې الله ویل چې تاسو کوی نو ما بخلی عمر رضی الله تعالی عنه وجړل خو خصم یې وجړل وی خا دا بدری صحابی دی ما ته خدا پته نه و چې الله د الله په نس باندې دی دومره لویه مرتبه ده وی نه نبی اسلام دا الله بخلی دی بس وی دین دی کې نور مو مشغولې ده بس دا نه قتل لې نه په دې مبارک پتوی ورکا بس دی نور قلر شه دا آیاتونه چې د هغه مبارک نازل شول دا آیاتونه د هغه مبارک نازل شول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب الجاسوس کې امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ او محمد ابن اسحاق او نور محدثینو دغه حدیث بیا په تفصیل سره ذکر کړی دی دا دغه واقعا خلاصه و نو دی آیاتونه کې الله تعالی وایي اے مؤمنان مسلمانانو هغه خلق چې تاسو سره دښمنی ده تاسو سره دین سره دښمنی ده تاسو یې د خپل کلی نه راوستل وي مکی والته خط لګلې وکنه تاسو پیغمبر راوستل دي نو که تاسو د الله د رضا لپاره هجرت کړی او جهاد د الله د رضا لپاره کوئ نو دغه دښمنانو سره دوستانی مکوئ دا خو تاسو دښمنان دي کافران خو تاسو شرط مرګري نشي کېدلی یا ایها الذین آمنوا وسیر سبق سان شو دا واقعا چې په ذهن کې اوس پر ټولو آیاتونو باندې پویږي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تتخذوا عدوی منی سی دشمن زما وعدو وکم استاس دشمنان اولیاء دوستان تلقون الیهم بالموده تاسو رسو یغی تا خبر د دوستانی وقد کفروا بما جاءکم او حال دار چې کو بر کړی دی غی بما جاءکم په سبانی چې راغلی دی تاسو ته من الحق چې هغه حق دی من الحق تفسیر جلالین وی مراد د دین دین اسلام دی او دغه سی قران کریم کی مراد دی تاسو سره قران خلاف دی تاسو سره دین اسلام دشمنان دین ولی دغه سره مرګرتیا کوي یخرجون الرسول اباسی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اغی وستل دی و ایاکم او تاسو ان تؤمنو بالله ربکم په دی وجوانی چی ایمان راوړ دی تاسو په خپل رب باندې ایمان راوړ دی تاسو په الله تعالی باندې ربکم چې تاسو رب دی ساس سره دشمنی په دی باندې دا چې تاسو الله خپل رب باندې لیدې مسره د ربوبیت د خامه سره د قانون او د نظام ده په دی وجوانی تاسو را وستلې ان کنتم خرجتم جهادن نو که تاسو را وتلې د خپل وطن نه د جهاد د پاره پی سبیلی زما پلار کی یعنی زما د دین د پاره وقت غات مرضاتی او د پاره د لټولو د رضا زما کتا سر دیر پر راوتی چې الله راضی کړي او د الله پلار کی jihad وکي نو تسرون الیهم بالموده پټی لګی تاسو هغه ته بالموده دوستانی لګی بالموده تفسیر خازن د مودت معنی دی چې کړي دا بن نصیحتی دوستانه خسر نه وکړي خو سه خیر خواهی او لکړي و چې صرف هغه خبرول نو دوستانه نه ده بلکې بن نصیحتی ته خیر خواهی خبرې تاسو هغه ته لګی دام سره کړي وانا اعلم بما اخفیتم او زه پویا ام پاغ سبانی زه خ پویا ام پاغ سبانی چې تاسو پټوي ما اعلنتم او هغه چې تاسو اخکاره کوي که تاسو سپټ کوي او اخکاره کوي الله وی زه پویا ام کنه جبرئیل علی السلام می څنګه وریګه په هر سمان میغه په اسات کې خبر ک کنه و مَی یفعل ذلک او چا چې وکا پاینده کې دغه کار مَی یفعل د صیغه د مستقبل لخه د استقبال صیغه ده چا چې پراتون کې زمانه کې بیا دغه کار وکم ان کوم تاسو نه فقط ذل سوا السبیل نو هغه به گمراه چی د سمې لارې نه کپراتنن کې وخت کې دا خوش ولا دا معامله دا مې معاف کړه د صحابي اوس په دې وخت کې څوک دانش ویل چې حاتب رضی الله تعالی عنہ د کافرانو سره دا کار کړو دا بزم کومه و مې یفعله کپراتنن کې وخت کې دا شکار کار وکړ سی بیا نو الله تعالی وی دا به گمراهی بیا دا به د سمې لارې نه دا خطا شوی تفسیر خازن معنا کړی دا فقط زل سوا سبیل اخطاء طریق الهدى د اخطاء طریق الهدى دې چې د هدایت لار بیا خطا کړله دا ہدایت نہ دا خو دا لړ گمراهی تبل طرف ته دا لړ اوس الله تعالی ذکر کئ درې علتونه د کافرانو سر دوستانه مکوئ زکه هغه داسې دي درې علتونه الله ذکر کئ ای یسخفوکم کدیو وصبر شې دیو پستا کستا کر دیو وصبر شې وتا سو باندې یکون لکم نکیږي دا استاس رفر اعدان دشمنان کر دی مکی والا پتا سو باندې لاس بر شو الله استاس دشمنان دی و یبسطو الیکم ایدیهم او وګدکې دی تاسو ته لاسونه خپل لپاره د جنگوال سینه ته هم خپل جبه بيسو په بدی باندې چې په لاس باندې وس برشي په لاس باندې گزار کړي او که په لاس باندې وس بر نشي نو الله تعالی بیا ته جبه وګدې کړي نن سوا دي کافیرو دسي غټ غز جبه راستلې په مسلمانانو پسې تاسو وګورئ ریډوان تاسو وګورئ ټلویزیون تاسو وګورئ ټول چې انټرنیټ وګورئ د کافرانو دغه غز جبه چې په مسلمانانو پسې راستلې دي کلاس برشی پلاس باندې بس سر جنگی کلاس بر نشی الله تعالی جبر بس بیا راو بس بده باندې دا شتګردی دا تخریب کار دی دا داسې وشول او بیا خصوصا په دې زمانه کې افغانستان دا د ټولو کافرو دا یو موضوع جوړ شوی دا اوس په دې کې لګیا دی دلته کې د خپل حقوق نشته لري دلته کې دا چل نشته بس په هر ځای کې چې کم دی کې مسلمانان دي د کافرو باس مباحثه په دقیق باندې ګرمه د مسلمانان په بس باندې زی خدای امرکه خپل ځای کې شرط کینې په خپل ځان نه سکوي نو الله تعالی تاسو ته لاس وګدی جبر ته وګدی وود لو تکفرون او غواړي دی چې تاسو کوپر وکي تاسو کوپر کول دی غواړي ته دی ارمان دار چې مسلمانان ایمان پریک دی اسلام پریک دی او زموږ په شان دی کافر شي پس دا د کافرو د ټولو کافرانو بس د قتمه ده کته وی چل د گزما خپلوان ورونه مې دي تر مې دي اولاد مې او الله تعالی تو الان تنفعکم هیڅ چری پیدا ودرن کی تاسو ترحم کوم خپلوالې تاسو ستاسو خپلوالی به تاسو لا پیدا درن کی ولا اولاد کوم او ستاسو اولاد هم تاسو ته پیدا درن کی یوم القیامت ر قیامت پر ورځ باندې کستا خپلوان دی او کستار سره قیامت کې الله ستاسو سره حساب کتاب کوي نری دا اولاد به په کار باندې راځي او نری دا خپلوان به په کار باندې راځي یجب سلو بینکم الله تعالی بجداوار جداوال را ول استاس پمیند کی او تفسیر جلالین و پتکونو نپل جنتی وهم پنار تاسو به جنت تلار شي نو به جهنم تلار شي چاغي ایمان نه دراوړې مسلمانان شوی نه دی کستا خپلوان ولی نه دی کستا ورور دی پلار دی کستا هر څه دی خپلوان دی خو چاغه مسلمانان نه دی نو الله وستاو داغي پمیند کی جدایی را ولی نو تاسو به جنت ته دی هغه به جهنم ته دی نو خپلوالې په دې خپلوالې باندې څه کوي چې په قیامت کې کبه دنیا کې ته د غی لحاظ ساتي قیامت کې د نبی الله جدا کوي ته به جنت کې هغه به جهنم کې نو ستندر پہ لګي پریده چی لار شی بل طرف ته والله بما تعملون بصير او الله تعالی د تاسو عملون لريدون کې تاسو کوم اعمال کوي الله تعالی زه پاغي باندې پوي ما زه دغې نه خبردار یم قد كانت لكم اسوه حسنه دی آیات کې جواب درې سوال سوال دار چی د خپل خپلوانو سره سړي رحمی کول دا خو د دین اسلام دا حکم دی د خپل خپلوانو سره خپلولی کول دا خو د دین اسلام حکم دی نو څنګه دا نه کوو دی آیات کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي د خپل خپلوان نه برائت کول دا خو ګناه ده خلک وي وسو کوم یاره کدا پوجیده او ک پولیس ته او ک بی دینه ده خپل می خوده کنه کار څنګه دی آیات کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي دا بی دینی نه ده دا ګناه نه ده بلکې دا خو بعینه دین د ابراهیم علی السلام دی دا خو ملت د ملت د ابراهیم علی السلام دی او نبی علیہ السلام په ملت ابراهیمی باندې نو دا خو ملت دی دا ساسو دین دی د کافرانو نه بایکاټ کول د بی دین خلکو نه بایکاټ کول دا دین دی ستاسو دا بی دینی نه دشته و د از مخپلوان دی د سره څنګه بایکاټ وکم قد کانت لکم اسوه حسنه یقینا نشتره ستاسو د پاره نمونه د تعویداري خیسته په ابراهیم په ابراهیم علی السلام کې ولذین معه او پاک کسانو کې شراغ مرګریو د ابراهیم علی السلام د ابراهیم علی السلام په تاویداري کې خیستنه مناسبه هغه څه چل کړو ابراهیم علی السلام اذ قالوا کله چې ویل غیلی قوم خپل قوم ته انا براء منکم یقینا مونږه زمونږه بایکاټ دې تاسو نه براء منکم تاسو نه جدا یو او مما تعبدون من دون الله او دا څه چې بندگی کوي تاسو سوا د الله تعالی نه کفرنا بكم انکار کو مونږه تاسو د طریقینه وبدا بیننا وبینکم العداوه او خکاره د پمین زمون کې او پمین ساسو کې العداوت او دشمنی ول بغضا او کینه د زله عداوت او د بغضا فرق مې تمخ کې بار بار یو لسره قاو بیان کړی دی عداوت تعلق ساتي د ظاهر سره او بغضا تعلق ساتي د زله سره نو ابراهیم علی السلام خپل پلار ته خبره کړی و خپل قوم ته خبره کړی و خپل خپلوان ته دا ویلو زمون ګو ساسو یو نکیږي تاسو کافر یې زه مسلمان یم تاسو زئی ځان لخپل څه کوئ زه به ځان لسه کوم او تاسو را کومه طریقې کوئ او کوم نظام رایج کړی دی زه په هغې باندې کافر یم زه د هغې نه انکار کوم نو الله تعالی وایي تاسو د ابراهیم علیه السلام اقتدا په دې کې وکړئ هغه خپل پلار هم پرېښی او خپل خپلوان هم پرېښی او خپل قوم هم پرېښی او هغې ته بایکاټ کړی او دا خبره ورته کړې وه چې زما ستا په مند کې به دشمني او زما ستا سره کینه ده هغې نو تاسو د هغې تابیداري وکړئ په دې مسله کې به هغې پسې لاړ شئ حتی تؤمنوا بالله وحده تر دې پورې چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې وحده چې یک یو ذات دی ابن کثیر ذکر کړی دی حتی تؤمنو یعنی حتی توحدو بالله تر دې پورې چې تاسو توحید ومنئ د الله تعالی وحده چې یک یو ذات دی د الله سره څوک شریک نشته لري ابراهیم علیه السلام ته دا خبره کړې وه نو که ستا پلار دی او بیدینه دی نو ته ورته داسې ووایه چې زما ستانه جوړېږي ورور دی دی خپل خپلوان دی هغې ته پاکه خبره وکړه که الله دې ومانه د الله دین دې ومانه زما ورور یې پلار مې بچی مې هر څه چی بس هغه یې او که دغه نه یې زما ستا لاره جدا ده تر جهنم په لاره روانې او زه غواړم چې زه جنت په لار باندې لاړ شم الا قول ابراهیم دا مستثنا متصله ده لقد کان لکم فی ابراهیم قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم استاو د پاره د ابراهيم عليه السلام په تابعداري کې خيسته نمونه ده الا قول ابراهيم په دې کې ود ابراهيم عليه السلام تابعداري نه کوي په دې یو وینا کې ود ابراهيم عليه السلام تابعداري نه کوي هغه کوم وینا ده الا قول ابراهيم مگر وینا ده ابراهيم عليه السلام لیابي خپل پلار ته لا استغفرن لك چې خامخا بخنه زغواړم ستاره پاره و ما املك لك من الله من شيء او زوس ندرم ستاره پاره من الله د عذاب د الله تعالی نه ما املک لک زوس ندارم ستاره بچ کولو من الله د عذاب د الله تعالی نه من شی نه هیڅ قسمه ابراهیم علی السلام خپل پلار ته ویلی زو ستاره پاره بخنه غواړم نو نور په هر څه کې به ابراهیم علی السلام تابعداري کوي خو به دې خبره کوي تابعداري نه کوي الله تعالی او دغه مخکې قران کریم کې دا ذکر شوی دی په سورې توبه یو سر 14 نمبر آیت کې وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه ابراهيم عليه السلام د خپل پلار سره ولوس کړو وې زبستار پر استغفار غواړم خو ابراهيم عليه السلام ته دا پته نو چې دا پوخ مشرک دی خو کله چې دا پته ولګېدل چې دا مشرک دی فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه وې کله چې دا پته ولګېدل چې دا د الله تعالی دشمن دی نو بیا ته ویل وساله بس زما او ستا جدا را بس ته خپل کار کو زه خپل کار کوم نو په ابتدایي وخت کې ابراهیم علی السلام خپل پلار ته ویلو چې زه وستاره پر بخنه غواړم نو د ابراهیم علیه السلام تابعداری و په دې خبر کې نه کوي ځکه چې هغه ته ورستو بیا بایکاټ کړی دی. نو که ستا پلار مشرک دی، ورور دی مشرک دی، یا بچی دی مشرک دی، د غیر پر او بخنه نه غواړي، بس دا پابندی مولګیدله. یو سړی کافر دی، خپل ورور دی، یا پلار دی، یا بچی دی، مړ شو جنازه او پاغي باندې نه کوي، بس دغه خپل مور ده. وما املک لک من الله من شیء او زوسنا لرم ستاره بچکول د پاره من الله من عذابه. تفسیر جلالین معنا کړی ده، زه نشم بچکول تا د الله تعالی د عذاب نه من شین هیڅ قسم بچاو نشم نرکولې. ربنا علیک توکلنا، یا رب زمونږه خاص مونږ ځان سپارلې پتا باندې، و الیک انبنا، او خاص تر تر اگر زمونږه په بندګۍ سره، الیک انبنا الله تعالی تر اگر په بندګۍ سره، یعنی ستا بندګۍ کو، و الیک المصیر، او خاص تا ته درګردی دل دی، الیک المسویر الله تا ته درګرزو. دا خبره ابراهیم علیه السلام کړو، نو د ابراهیم علیه السلام تابعداری وکي. ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. دی آیات کې دا دعا د ابراهیم علیه السلام ده، دا هم دعا د ابراهیم علیه السلام ده. ربنا ای رب زمونږه، لا تجعلنا، یا دویم کولم بصیرین داري، دا د الله تعالی د طرفنا امر دی د نبی اسلام امت ته، دا دعا غواړی، دا الله د طرف نه امر دی د نبی اسلام امت ته چې دا دعاګانې غواړی. ربنا ای رب زمونږه، لا تجعلنا، مگر زمونږه، فتنه للذین کفروا، ازمایش د پاره د کافرانو، واغفر لنا او بخنه وکي مونږ ته. ربنا ای رب زمونږه، انک انت العزیز، یقینا تو زور اور ذات الحکیم، حکمتونه والی. د دې آیات چیرې په معنا او په مطلب باندې ځان پوهې کوي. لذین مراد څه شی دی؟ لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، الله ازمیخ د کافر مونږه، ازمیخ د کافرانو د پاره مگر زوا. مفسرین لیکلی دی معذبا بایدی الکفار، یو معنی دا ده، ای الله تعالی مونږ د کافرانو په لاس باندې مور کوا، د کافرانو په لاس باندې مونږ ته عذاب مرا کوا، چې مونږه داغي په لاسونو باندې مونږ ته سزاګان راکړل شي. نو دا دعاګانې کوي. یا دویم دار چې الله تعالی په مونږ باندې داسې امتحانات مراوله چې کافران نه پسې وخاندي، کدیو د الله تعالی دوستان وي، کدیو د الله تعالی دوستان وي، دا په حق باندې وي، په دې باندې دا دومره تکالیف بیا ولې راځي؟ تکالیف خود الله ته طرف نه سیم راځي، خو الله په مونږ باندې دسې تکلیف مراوله چې دا کافران نه پسې وخاندي، پیشاړي را پسې وکي، چې مړ دا غزان ته لا مسلمان وي، ګوره داسې چلو سره الله وکړه، الله په دسې مرضونه راوستل، الله په دسې قحطونه راوستل. نو الله تعالی د کافرانو په لاس باندې مونږ ته دومره سزاګانې مرا کوه چې دا غید مسخرو شو، دا غید ټوک ټقال شو. بیا ډیر مجاهدین دغه سیاغه چې کافرانو په جیلونو کې دي او ډیر راوتی دي، دغه نه الله تعالی دې نورم راو باسي دي چې څومره مسلمانان دي کافرانو په جیل خانو کې. نو هغه ته دا ویل دي چې ستا غله دې راشي واستې ما خلاص کی. نو دا دعا کوي الله تعالی د دسې امتحانات ته مونږ بچا چې بیا ستا په مخ کې په قران باندې نعوذ بالله من ذلک امتیاز کی، یا په قران باندې شراب ورغورځي، یا په قران باندې خپیک دی او تا ته بیا دسی وای چې ته دې قران د فار جنگیدلی و سیرستا غرب دراشي او ما دې ستانه خلاص کیده، ازمانه دې تا خلاص کیده. نو دا خبره کړي کافران کین، نو دا دعا غواړي چې الله تعالی په مونږ باندې دسی امتحان مراوله، یا د خپل طرف نه او یا د کافرانو په لاس باندې مونږ له دې سزاګانې مرکه او چې غرب سی وخاندي. ربنا ای رب زمونږه، الله تجعلنا، مگر دې مونږه فتنه تن ازمیخ للذین کفروا، د پاره د کافرانو واغفر لنا او بخنه وکي مونږ ته. ربنا ای رب زمونږه، انک انت العزیز، یقینا ته زورور ذاتی. تفسیر مداری کوي العزیز الغالب الحاکم، الله تعالی ته غالب او الله تعالی ته فیصلې کوونکی، الله تعالی حکومت ستا په اختیار کې دی، نو مونږ باندې دا امتحانات مراوله. الحکیم الله تعالی ته حکمتونه والی. لقد کان لکم فیهم، یقینا شتر استاد د پاره پدیو کې اسوتون حسنه، نمونه د تابعداری خیسته، لمن کان یرجو الله، دا دوباره ذکر شو د پاره د تاکید، خو دې کې یو قید سر زیات شوی دی، لمن کان یرجو الله والیوم الاخره، یقینا شتر په ابراهیم علیه السلام او د هغه په مرګره کې نمونه د تابعداری خیسته، لمن د هغه چر پاره کان یرجو الله، چې هغه امید ساتي د ملاقات د الله تعالی، والیوم الاخر، او عقیده ساتی په بارا د ورځې د اخرت کې، د اخرت په بارا کې عقیده شته. و مې تولل او چاچی مخو ګرځاو، چاچی و مې تولل دې سمانه ده، چاچی یعنی براءت ونه کړ کافرانو نه، یو مانه ده. و مې تولل چاچی دې مخ کې حکم د الله تعالی نه اعراض وکړ کافرانو سره، دوستانه پرې نه خودله، بلکې دغه سره دوستانه وکړه. نو فإن الله هو الغنی الحمید، یقینا الله تعالی بے پروا دی، بے حاجت ری الحمید، استایل شوی دی پتا باندې الله تعالی سکیا، خو لر ته احکامات راولی گل، اوسه کته منی وای مانا، ک نه منی نو بس، ک وای نه منی په دی باندې الله تعالی بادشاہی څه کمیږي نه، الله تعالی به حاجت آزاد دی. دویم معنی هم پسرین بیان کړی ده، و مې تولا او چا چې مخ واړه او د اقتداء د ابراهیم علیه السلام نه په باب د براءت کې، ته ابراهیم علیه السلام تابعداری په ارسه کې حکیه خو په بایکاټ پر باب کې ابراهیم علیه السلام تابعداری چا ونکړه، نو په ان الله یقینا الله تعالی الغنی او بحاجت رې الحمید، الله تعالی استایل شوی ذات دی، استایل شوی ذات دی. دا دو د الله تعالی اسماء الحسنا دی، یو دو دې په ورته ویم پیدا ورته درک. علماء لیکلي دي وای هر ورځ روزانه چې او یا کرته څوک یا غنی او جل جلاله هو یا غنی او جل جلاله هو، هر ورځ روزانه او یا کرته دی وځي پکې، الله تعالی به پر رزق کې برکت واچي او الله تعالی به چاته محتاج نه کی، په انسانانو کې به الله تعالی چاته محتاج نه کی. یا غنی او جل جلاله هو دا د الله تعالی نمونه دی، د الله نشي په غواړو نو الله په دې باندې خوشحالي کی. صحیح ده، خپل نشي کوله کور کې زنانه او توه خپل ماشومان په دې باندې عادت کوي چې بچی اعظم دا حاجت دی راځه د الله دا نوم وایو راځي نه د الله نه غواړو ټول په شریک باندې دا وای الله تعالی مو حاجتونه پوره کی. یا غنی او جل جلاله دویم وظیفه مې تمخ کې مده ویلې و، یا غنی او جل جلاله دا چا په یو اندام باندې درد دی، سخت درد دی، وغه نه خکېږي، نو داری په کثرت سره وای سل ځله او یا ځله پنځوس ځله څومره چې ویلې شي یا غنی او جل جلاله، بیا د الله تعالی نه دعا وکړه الله تعالی پرې پلانی زبانه مې درد دی دا خکه، الله تعالی پرې خکې. یا غنی او جل جلاله الحمید، او پدې کې مې ته مخ کې وظیفه ویلې یو ځل نیم، یا حمید او جل جلاله. علماء لیکلي دي چې کم یو سړی چاړه دی او یا په جبه کې لکنت دی، خبرې نشي کولای، خبرې نشي کولای، یا کولای شي خو لیکنه داسې کولاو خبرې نشي کولای، په جبه کې لکنت دی، نو په کثرت سره دی یا حمید و جل جلاله والولی، الله تعالی به خکی. په خپل نشي لوستلی په دې باندې یو توبه دم شي او دا دی ول ورکړلی شي، الله تعالی به جبه خلاص کی. یا د دین دی ول سختونه جوړ کړی شي، یا حمید و جل جلاله، یا حمید و جل جلاله، دې سختونه ولو کا ورې کوله په کامل ایمان او په صحیح عقیده باندې. بعض خلک وایي اره ماشوم مې رسلور پنځو کالو شوې خبرې نشي کولای، دا غي طریقه دا شوله بس. یا حمید و جل جلاله د دین ول سختونه وکا او بوله دم کا د الله تعالی نه او جبه ول دم کړه سي، الله تعالی به خکی. یا حمید و جل جلاله عسى الله ای یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده. دې آیات کې الله تعالی تسلی ذکر کړي نبی صلی الله علیه وسلم او مؤمنانو ته، تاسو د کافرانو نه بایکاټ وکي اگر که تاسو پهلوان دي، که تاسو د الله په حکم باندې عمل وکه نږدې ده، نږدې چې تاسو د دشمنان به الله تعالی تاسو دوستان وګرځي. دا تر اوسه پورې چې تاسو سره دښمنی کوله الله تعالی به دغه تاسو دوستان وګرځي، خو تاسو به د الله په کلام باندې عمل کوئ چې عمل هم وکه ستا دشمن به الله ستاسو دوست کی. عسى الله امید دی الله تعالی ای یجعل بینکم چې جوړه وکي په مینځ تاسو کې او بین الذین په مینځ دا کسانو کې عادیتم منهم چې تاسو دشمنی کوي دا غي سره منهم د یونا مودتن دوستانه. والله قدیر الله تعالی قدرت والا دی، والله غفور رحیم الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې دی، الله تعالی به مینځ تاسو په زړونو کې پیدا کی د زړونو انقلاب راوستون کې ذات الله تعالی دی. نو دا دشمن دی ته په بایکاټ باندې عمل وکا، نږدې چې الله به دغه ستاسو دوست وګرځي. لا ينهاكم الله عن الذين وس الله تعالی ذکر کوي چې د کمو کافرانو سره به دښمنی کوي او د کمو سره هغه دنیوي تعلقات ساتل شي د یو اندازې پورې هغه ته مدارات ولې کیږي. نو دی آیات کې الله تعالی اوس دا دی او د ورستو آیات کې الله تعالی د اقسام ذکر کوي. لا ينهاكم الله نمنه کوي الله تعالی تاسو سره عن الذين دا کسانو نه لم يقاتلوكم چې جنگ نه دی کړی تاسو سره په دین په دین اسلام کې، ستا په دین اسلام کې ستا دښمن نه دی ستا سره نه جنگيږي. دویم ولم یخرجوکم من دیارکم او نه یستلی تاسو خپل کورونه، نو تاسو نه منکی الله رسنه ان تبروهم چې تاسو نیکیو کې داغي سره او تقسطو الیهم او تاسو په انصاف سره حق ورکې غیلره. اقساط تاسو تمام مخ کې ویلو قسط څه ته ویل کیږي؟ هر چاته داغي برابر برخه ورکول. نو دې دې کې وتقسطون مراد دغه دیخه داغي ته خپل برخه د مال ورکول، هغه ته عدل تی مراد لري. خدای دې کې ودا عدل معنا نه کوي، کله عدل معنا موکړه نو اعتراضات به نه مانی بیا راځي. عدل خود ټول کافرانو سره پکار دی، که ستا سره جنگ کوي او کنه کوي، کم چې سره جنگ کوي دا غي سره عدل لبانی لازم دی، فرض دی باندې. نو بیا دې سمانه شولا نو تقسطون تاسو ته ما ویل تفسیر جلالین معنا کړی دا تقسطو الیهم تقضوا الیهم بالقسط چې تاسو فیصله کوي دا غیره پر د انصاف، یعنی تاسو هغه ته حق ورکوي دا غي برخه او تور کوي. قسطن برخ تول کی تاسو ته تا که تاسو اغه ته چره پداغي برخ ور کوي علماء لیکلي دي پدې کې دام داخل دي اغه ته دعوت ته توحید ور کوي دغه سي په نرم لهجه کې داغي سره خبرې کوي اغه کافران چې سره جنگ هم نه کړي او تاسو سره کورون هم نه ایستلی په دین اسلام کې سره دښمنی نه کوي د کافر خو بس د چا ملاسته غوانه پاسې بس ځان لچې یو شی دی بس یو پروت دی نو الله وی کته داغي سره نرم لهجه وچلې نو خبره ده دعوت له لور شي ده صحیح ده یا یو جوړه جامع لوې سچ کېدې شي ازلې را مایل شي ستا طرف ته وسدام صحیح ده په گاوند کې دا غي سره لکه احسان او سلوک سره وکا نو دا خبره خدا په دې باندې الله تعالی تاسو نه رانه سي الله دې نه منه کوي وتقسطو الیه موجتا سور کوي یغي ته دا غي حق په انصاف باندې ان الله يحب المقسطين یقینا الله تعالی منه کوي د انصاف کوونکو سره المقسطين حق ورکوونکو ته په انصاف سره چې هر چا تخپل خپل حق ورکوي په انصاف سره د دې خلکو سره الله تعالی منه کوي په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې درې قسم انصاف چا وک نو د الله تعالی د عرش نه بخی طرف ته په قیامت کې یو نبی علیہ السلام الذین یعدلون فی حکمهم چې کوم فیصله کوي نو پاغي کې انصاف کوي دویم و اهالیهم ستا اهل عیال دی داغي سره انصاف کوي دانه چې ځامن دی یو باندې چې خپل ځان دی په وخوره بس ځان چې لري په ځان دی په ختم کو هغه بل زوی هغه ته ذات د ریکی تاریخ دی غر کې ځان دی یا بچی دی داغی کی تا فرق کینو دا داس انسان نا بچو تا ور ټول په یو شند کې نظر باندې ګوري نو دا الله پیغمبر ویل چې څوک په خپل پیسو کې انصاف کوي او دویم په خپل اهل او عیال کې انصاف کوي او دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل و ما ولو چې چاته کوم اختیارات او ذمہاریاں ورکلې شوی دي په ذمہاری کې چیرې انصاف کیا دا نه چې ستا یو مامور دی بس داغی جیب چیرې ډک دی بس بل مامور دی هغه چیرې غرق پرق دی پکې د یو چرې په میاش کې جوړه جامې اخلي بلکې دا غبل چرې په کال کې راغی ته پوسنه کې هر څوک چرې مسؤلیت ته حواله دی نو لاندې خپل چرې ماموران دغه سروې یو شند کوي کې په عدل او په انصاف باندې نو څوک چې د درې قسمه انصاف وکي د الله تعالی د عرش نه بخې طرف ته په چوکو باندې ناشې د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی دې موږ او تاسو سره انصاف کولو توفیق نصیب کړي نو الله تعالی تاسو ردی نه منه کوي دی د دسی کافرانو سره تاسو سره احسانات کولای شي دنیوي معاملات درې سره سره کولای شي دا حکم چې وسم منسوخ نه دی په حدیث کې راغلی دی اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها راغله له نبی صلی الله علیه وسلم خواته په اید الله تعالی پیغمبر زما مور مشرک ده اسماء رضی الله تعالی عنها دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور ده په الله پیغمبر زما مور مشرک ده خو وسره ته دا وای چې لک خکا ولا شه مسره کنه ځکه زه مسلمانای ما مشرک ده خو مور مې سو که مسل نبی صلی الله علیه وسلم تو سلی امکی د خپل مور سره دیخه کاوه خیر دی صحیح حدیث ته امام بخاری او امام مسلم دا ذکر کړی دی هغه دنیوي سره سه احسانات سره کاوه خیر دی خو صلی الله تعالی غبل کافر ذکر کړي هغه کوم چې دغه سره دوستانه بالکل صحیح نه ده دویم قسم د کافرانو انما ينهاكم الله یقینا منکی الله تعالی تاسو عن الذين دا کسان نقاتلوکم بالدین چې جنگ کوي سره په دین کې په دین اسلام باندې دی وجنی په دین اسلام باندې دی وجنی او په دې سره دښمنی ده دویم و اخرجوکم من دیارکم او تاسو وستلې د خپل کورونه په هجرت باندې مجبور کړی و ظاهروا علی اخراجکم او امداد کړي ساس سره ساس په وستلو باندې د یو بل سره یعنی کافران تې وستلې د استا په خلاف باندې د یو بل سره امداد هم کړی دي نو تاسو الله تعالی مونږ کوي رسنه انت ولوهم چې تاسو دوستانه وکړي دغه سره د دې سره به مطلقی تعلقات ساتل د دې سره ک دینی ک دنیوي ټول حرام دي د ناجایز دي هیڅ د سره به هیڅ قسم احسان هم نه کوي بس دا کافر دی د سره به کلکه دښمنی کوي و مې تولهم مو چا چې دوستانه وکړه د سی کافر سره په ولای کو هم ظالمون دا کسان ظالمان دي دا ظالمان دي لوی ظلم دی وکړه هغه دشمن چې تې د کور نه وستلې هغه دشمن چې تاسو سره په دین اسلام باندې جنگيږي هغه دشمن چې تا ته ټول یو شوی دی نو دا هغه دشمن سره به هیڅ قسم مرګرتیا نه کوي بس الله تعالی پابندي ولګور یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن مخکې الله تعالی حکم ذکر کړ د براءت کافرانو نه بایکاټ وکړي نو واست قضا د براءت دار چې د کافرانو او د مؤمنانو په منځ کې نکاح ونه شي نکاح دی ونه شي اوس الله تعالی د نکاح سره متعلقه چیرې خبره ذکر کړي د نکاح سره متعلقه خبره ذکر کړي الله ول چې براءت ته وکړي نو اوس د کافرانو د مسلمانانو په منځ کې د نکاح تعلق باقی پاتې دی کنه دی پاکي د دې په اړه کې الله تعالی اوس احکامات ذکر کړي حاصل د دې آیات دا دی مفسرین لیکلي دي کله چې پشپغم کال د هجرت باندې صلح حدیبیه وشوله، نبی صلی الله علیه وسلم چیرې عمره لته او کافرانو منکه او بیا غا حدیبیه واقعا تفصیلی واقعا د غدی د کوس نه وایو، خو پاره کی ډیر کمزوري شرطونه اغه ومنل شو د کافرانو او غسل هو شوله. یو شرط پاره کی داو که چرته په مدینه کې څوک مسلمان دغه څوک د مکی نه مدینه ته درتله، یعنی څوک په مکه کې مسلمانان شوله او ساس خواله درتله، اغه مونږ ته واپس کوي. نبی علیہ السلام سره دا خبر هم د سخت کله وسی دزه او یک چرته د سی وشوله چې په تاسو کې څوک کافر شوله مونږ ته راتله، مونږ به نه در پریدو واپس. نبی علیہ السلام ته دا خبر هم د سخت کله هم دغه کله چې د اصلي کوشو د یو بل سره هم په دغه وخت کې د مکی نه بازي زنانو هجرت وکړه، زنانه راغله ایمان راوړی دی، د مکی نه را روان دي، پلار باندې مشرکان چې نبی صلی الله علیه وسلم په پیغام راولېګا به مونږ لا اصلي کړه دی چې څوک مسلمانې ده او تاسو درته نو هغه مونږ ته واپس کوي، به داخلي را واپس کوي مونږ ته. الله تعالی د آیات راولېګا خبردار دا لا اصلي چې شوه دی نو دا د نارینه په بار کې شوه دی، دا د زنانو په بار کې نه شوه، ولی که دا زنانه تاسو واپس کړي نو دا خو مؤمنان شولې اوسه، د دې سره هغه بیا ظلم زیاته کوي. دا ناری زنانه چې دی دا بیکار مخلوق دی، کمزور مخلوق دی، دا بنه واپس کوي. الله دا آیاتونه راولېګا لاسلیک دی کړه دی صحیح ده، خو لاسلیک د نارینه په باره کې د زنانه په باره کې نه دی شوی، بس دا مو واپس کوي الله تعالی ویل. بس دا آیاتونه د هغه په باره کې نازل شول. ها خو الله تعالی په دې آیاتونو کې دا ویلله وای کړه چې دا زنانه هجرت وکړي او راشي نو تاسو د هغه امتحان واخلیا، الله وی امتحان واخله چې په سنیت باندې راغلی ده. امام قرطبی رحمت الله علیه دا غی د امتحان طریقې ذکر کړی دي، درې طریقې ذکر کړی دي. یو خدا ورسته راځي، دویم دا چې هغه زنانه له قسم ورکی، قسم بول ورکی سپاره می توب باندې بخونه راغلی کنه، صحیح د ایمان او د اسلام د وجه راغلی دل کنه، ته صحیح وای زه ته قسم وکم، دا قسم بول ورکی. او بیا چې بیعت دا غی سره درېم طریقه دار چې کلمه د شهادت بوته وي، امر بوته وکي وي ته کلمه وای زه او ته قسم وکړه چې تر رزله نه وي دا بوته وي. امام قرطبی رحمت الله علیه وی نو نبی علیہ السلام ته چې کوم زنانه راغللی نو نبی علیہ السلام په دې آیات باندې دغه امتحان اغسته او په دې باندې به سره بیا بیعت کوي، په دې آیاتونو باندې نو الله تعالی دا آیات دغه مبارک را لېګل دي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذا جاءکم المؤمنات کله چې راشي تاسو ته مؤمنان زنانه المؤمنات بألسنتهن تفسیر جلالین دی ذکر مؤمنان نسم چې مؤمن دي نو بیا امتحان ته ضرورت سره نو تفسیر جلالین ته ورشي هغه خوندور پوی کی وې دینه چې مؤمنان تی مراد دی په جواب باندې د پجواب باندې خدای ایمان داوی کوي خو اوس په امتحان وکړي چې بده جواب باندې دا سویل دا یقیني پزله کې اشتره کني اشتره نو المؤمنات نو مراد به السنتهن ان په جواب باندې داوی د ایمان کوي مهاجرات ان هجرت کوونکې ری پم تهینوهن نو امتحان واخلې دا غي د ایمان الله اعلم والله تعالی خو پوی دی به ایمانهن دا غي په ایمانونو باندې الله په خو دی خو تاسو یې زده کوي چې څنګه صحیح مؤمن مسلمان ده کنه ده پاین علم تو موهن نو کستاسو علم راغی په غزلانو باندې مؤمنات چې دی مؤمن دي فلا ترجعوهن الی الکفار نو مې واپس کوي کافرانو ته ولی کته وی چې انت خدای را پرده ده پردی سړی خزر نو څنګه نه واپس کې الله تعالی و الہن ندی د غزلانو حل لهم حلال د مشرکانو د پاره ولا هم او ندی د مشرکان یحلون لهن حلال د زنانو د پاره بس دا مسلمان شوی دو خاونه کافر شوی دی هغه کافر دی مشرک دی نو ردیو نکاح ما ته شوی دی بس واپس کوي پس ما اسنه چی خی بی دینه کې د اسلام نه واړی دومره غیرت لا کړی دی چې په مکه کې ایمان راوړی دی استا خوات ځان راورسه او کلمه رته وې نو الله وی امتحان واخل اسنه چی جاسوسی د پر راغلی نور چې کله مسلمان دن واپس کوي ما ولی دا اوس مسلمان ده خاونه کافر دی نو ردی نکاح دغه سره دا د غیره پر جایز نه ده او هغه د ډیره پر جایز نه ده بس الله تعالی دا پیسې راولېګا و اتوه مرکوی اغه تا ما انفقو اغه خرچی چې اغه کړی ځان په دیات باندې پوی کی مختصر ته ما بخي خو په جملو په مقصد باندې ځان پوی کوي و اتوه مرکوی اغه مشرکان ته ما انفقو اغه خرچی چې اغه کړی درې سمانه ده دا زنانه عراق لاله دا هم مشرک او مخ کی اغه مشرک په ډیره خرچه کړی ده پیشګی خرچه نه پقې ور کړی ده بعضی خلک داسې کنه خپل زنانه د روپۍ ور کړی ستاره میاشتې خرچه شوله بعض ورته وایي چې نه زه خو د کور نه چېرته ځم خو در پنځو میاشتو خرچه شوله ده دا واخله ته او سره یوله کړی دي پنځه تولې اولس تولې سو سونه یو ته کړی ده نو دا مسلمانه ښځه چې راغلله دې دغه خپل مشرک خاونې ځان سره راوړی دي هغه روپۍ وقرڅې ترې راوړی دي الله تعالی و اتهم مان په کوغی چې کوم څه خرج کړی ناغه ته واپس کیا غو لور کیا ولا جناح علیکم نشتره گناہ پتا سبانی انتم کی ہونا چتا سنی کا کوی د غزنانو سره اوس کافر سره خداغه ختم شول نکا اوس کته ځان نه پنیکا و نه اخلی الله تعالی و اخلا اذا اتیتم ہونا کر چ ور کوی تاسو اغه ته اجور ہونا مہرونه داغي ولا تمسکو او مرا ټینګوی بیا سمیل کوافر نکاحونه د کافر زنانو د کافر زنانو نکاحونه و نه رټینګوی ستا په نکاح کې کافر خزر ورکه کلرې کوس هغه لري کوا کافر ورزان سره نه ساتي دا مؤمنه مسلمانه ده نو دا په نکاح باندې واخله وسالو او وسالو ما انفقتم او غواړي هغه چې تاسو خرج کړی دي ول یسالو و دې غواړي هغه ما انفقوا هغه چې هغه خرج کړی دي د دې سمانه ده الله وي تاسو خپل خرچه غواړي هغه خپل خرچه غواړي اوس نعوذ بالله من ذالک د مسلمانانو یو خزه کافر شوله او لاړه د کافرانو ملک ته لاړه او د دې خاون نه چره سونه ویولل سپین زر سره در ویولل هغه کافر پس جواب ولیک چې سما واستا معاهده شوی ده دا د معاهدی خبر ده خو د صلح دیبی خبر می توکل پیغام پس ولیک چې ما خزه درغلی ده هغه سونه در وړی ده ما ته واپس کا ما ستا خزه دا غزین چې ما خزه راغلی دي مشرکان او بیا ایمان راوړی ده نو ستا سو هغه څه چې دی هغه به تاسو در کومه خو د دې دین چې ما خزه درغلی دي او ځان سره سره در وړی دي هغه تاسو راواپس کای ولیسالو او وسالو تاسو غواړی ما انفقتم هغه چې تاسو خرچی کړی دی بل خپل زنانو باندې او نعوذ بالله هغه کافر شوی دی او هغه تلین تاسو کافران نه خپل حق غواړی ولیسالو هغه دی غواړی ما انفق هغه خرچی چې هغه کړی دی او زنانو ته هغه سيزونه راوړی دی تاسو ته زالکم حکم الله دغه فیصله ده الله تعالی دا يحکم بینکم فیصله کوي الله تعالی تاسو په من کې والله علیم الله تعالی پوی دی حکیم حکمتون ولدی وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار دوس الله تعالى بالحكم ذکر کیا نو مسلمان خذل کافر شولا او لاړه د کافر ملک ته لاړه تا ته پیغام ولېګه چې زما خذی سونه درولې دا زما دا واپس کوي راته نه واپس کوله اوس چې دا غونغه خذی راشي مشرکان واغی سره وړي خو باغی کې مخکې الله ویل چې دا غو خرچی باغو ته واپس کوي خو تاسو خذی لاړه لېته کې کافر شولې تاسو به پیغام ولېګه اغه تاسو هغه سونه او خرچې لراونه لېګله و چې دغه هغه هغه خدي راغله دغه سره جسدي نو شرعي حکم خداو چې اغه ته به ورکوي کنه خو تاسو دغه زنانه او هغه خرچې واپس تاسو نه کړله اقه ته واخلې ته چې هغه خدي تل دي اقه روپۍ چې هغه مسلمانانه خدي چې مخکې مشرکان وي هغه چې سره وړي دي د هغه خلکو خزو ته دغه خلکو خوندانو ته ورکې دغه سړو ته چې دغه خدي کافرانی شوی دي هغه مال وړي دی هغه نه واپس کوي یو خبره شوله دویم دار چې کله مالی غنیمت حاصل شو یا مالی پی حاصل شو نو مجاهدینو مسون له پکار دي چې چا خزه کاپیره شوی دا هغه تلی د دغه تا کاپیرانو ته تلی دا څومره خرچې چې دی وړی دا نو دا بخپل لیست جمع کی او هغه به د صد کی شي د مالی پی نه یا د مالی پی نه خو هیڅ تقسیم نشته یا د مالی غنیمت نه د ټول مجاهدینو پر ازا باندې چې دا سړی غریب شوی دی مې خزه کاپیره شوی دا او مې مال وړی دی نو د غنیمت نه به اول دغه ډک وو د کم تاوان چې دده شوی دی او دا نور به بیا تقسیم کو دی آیت کې الله تعالی دغه سره ذکر کوي و ان پاتکم او کچری پاتې شي ستاسو نه کچری پاتې شي ستاسو شیون څه مال من ازواجکم د بیبیانو ستاسو نه الی الکفار کافرانو ته فعاقبتم نو که ستاسو نه بر راغی په هغې باندې فآتوا الذین نو ورکوئ تاسو هغه کسانو ته ذهبت ازواجهم چې د هغې بیبیانې تلی دي مثل ما انفقو به شان د هغې باندې چې هغې خرچه کړې ده هغې چې د خواندانو چې په خپلو ښځو باندې څومره خرچه کړې ده نو که تاسو ته مالی غنیمت ده ته راغی که مالی پیره ته راغی او یا د کافرانو ښځې راغللې او هغو سره وتښتوله نو د هغو نه بیا واخلئ واپس بیا کافرانو نه ورکوئ د دغه مسلمان له بیا ورکوئ چېرې دې ښځې هغه مال پټ کړی دی وړی دی واتقوا الله الذي یره کوئ د الله تعالی هغه ذات نه انتم به مؤمنون چې تاسو په هغې باندې ایمان لرئ د الله نه یره وکئ یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات دی آیت کې اوس الله تعالی ذکر کوي هغه بیعت مخکې ذکر شول کنه امتحان یو کیا امتحان واخلې کوم زنانه را طراق للی د کافرانو نه نو سره امتحان داده یا ایها النبی نبی صلی الله علیه وسلم اذا جاءك المؤمنات کله چې راشي تاسو مؤمنان زنانه یبایعنک چې بیعت کوي تاسو سره نو بیعت په سبا نه کوي علی الله یشرکنا بالله شیئا چې دیو به شریک نه جوړی د الله تعالی سره هیڅ شی الله سره به شرک نه کوي نبی علیہ السلام بر زنانو نه بیعت په دی باندې غیسته اوله خبر به تدا کوله چې ته مسلمان ای ایمان دی راوړه نو شرک بنه کی اولنۍ خبر به تدا کوله دویم ولا یسرک نه اغلا بم نه کوي ولا یسرک نه اغلا بم نه کوي اغلا بم نه کوي کله چې نبی علیہ السلام د زنانو نه بیعت غیسته دا هندا بنت عتبه دا خو مسلمان شوی و، دا د ابو سفیان خدوه، د ابو سفیان خدوه دی ځان پټ کړی او په سخت نقاب پوه شوه. ده نبی علیه السلام ته راغلله د زنانو سره یو ځای و، یوازې نه، په ډېرو زنانو کې راغله، د نبی علیه السلام سره بیعت کو او ځان یې ولې ډېر زیات پټ کړی و؟ ځکه د غزوه احد په ورځ باندې د نبی علیه السلام تره حمزه رضی الله تعالی عنه چې کله شهید شو، نو دیوله د سترګې م راویستلې، ژبه یې تم کټ کړله، د زړه یې مله راویسته او دای وچو پدسې. نبی علیه السلام دی ته چې ته به زما مخې لهسې ډېره نه راځي. دا ډېره زیاته ګرانه خبرې کنه چې تره دې خلک داسې ټوټې ټوټې کې پوټي پوټي کې غوږونه ته پریکا، لاسونه ته پریکا، پوزه ته پریکا، شونډې ته پریکا، او بیا وله زړه راوباسه هغه داسې که کنه. نو نبی علیه السلام نو په دې باندې ډېر زیات زور ورته، نو دا راغله ځان یې ډېر زیات پټ کړی او بیخي چې زه ونه پېژندلی شم. نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت کاو، بیا خو مسلمانه شوی ده کنه. نو ولا یسرقنا، کله چې دا خبر اوکړه چې بیعت د سره کوم خو غلا به نه کوي، بیا د الله پیغمبر ته دا پته ده چې ابو سفیان دا زما خاوند دی خو لیکن ډېر بخیل دی، بچی ډېر دی، مال خرچه نه راکوي، زه څه وکم اوسه؟ نو سینې چې بیعت د سره وکم او سبا د خپل خاوند د جیب نه بیا څه شی پټومه او بیا دا بیعت ماتیږي، نو ماته دا مسله بیان کوي، زه څه وکم؟ دا به جایز کنه چې د خپل خاوند نه څه شی اخلم؟ نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته ویلله، نبی علیه السلام ته دا خبره وکړله، وی خذی من ماله ما یکفیه و ولدک، د خاوند نه دومره مال اخیستلی شي که په ښکاره یې دله نه درکوي نو ظلم زیاتی به نه کوې، خو دومره ته اخله چې ستا د خرچې او ستا د اولاد د خرچې پوره کیږي. وی ښه سره مال شته دی، خو دا بعضې خلک داسې هسې تندر لګېدلی په دې باندې، بس ځان له جمع کوه جمع کوه، بس روغ الخزانې جمع کړلې. خزه چرې د خیرمارانو په شان دي کې ګرځي، جامې به دغسې، خوراک یې دغسې دی، بچی یې داسې دی. نبی علیه السلام ته دومره تې اخله چې ستا پوره کیږي، چې کله کمیس وباسي نو بیا ته لږې لږې راخلی. صحیح ده، زنانو دپاره دغه طریقه ده، خو هسې ظلم زیاتی به نه کوي. چې کم خاوند په خپله خرچه کوي نو په کار ده چې د هغې نه دې بیا غلا نه کوي، خو چې کم خاوند بخیل دی، شوم دی، او خره ته پته ده چې معاش یې اخیستی دی، پیسې او سره دي، اوسخې ډېرې، او اختر دی، جامې دله نه کوي، نو بیا دغه طریقه ده، بکسې معلوم کړه او دغسې چابی ته لږه واخله، پټه په قلاره باندې یو زر روپۍ دوه زره روپۍ ته راواخله، ځان له پیجامې جوړې که کنه، څه خبره په دې کې؟ بیا ګناه نشته. نه صحیح ده، ولا یزین او زنا به نه کوي. کله چې نبی علیه السلام دا خبره وکړله، نو هندا بنت عتبه دا ویل نبی صلی الله علیه وسلم ته، وی ای د الله تعالی پیغمبره، وی د الله تعالی پیغمبر، اتزنی الحره؟ وی چرته آزاده ښځه چې آزاده ښځه؟ نو آزاده ښځه چرته زنا کوي؟ نبی دا په ډیره زیاته ناشنا پیدا ولګیدله، وی د الله تعالی پیغمبر ولی خزه به دومره دوسی بی غیرته وي چې رچا سره وزینا کوي؟ وی آزاده خزم چرته دا کار کوي؟ او نبی علیه السلام ته دې باندې بیا ته غیسته، ولا یقتلن اولادهن، او نه بوج نه خپل اولاد لره. کله چې دې زه تر اورسید نبی علیه السلام سره بیا ته کو، وی د الله تعالی پیغمبر مونږ نه وجنو، مونږ چره واړه ماشومان مونږ را ویلو یو ته را لوجنی، وی تا چره په غزوه بدر کې تاسو وکړل د خلکو سره، نو مونږ را لوی کړی دی، خو وجلی تا دی، مونږ خو نه دی وجلی، مونږ نه وجنو. دا خبره وکړه، ولا یاتین بی بهتانین، او راتل بنه کې دی په بدنامی لګو سره، یبترینه بین ایدیهن و ارجلهن، چې جوړې دی دا بدنامی لره بین ایدیهن و ارجلهن، په منځ له سونو د خپو خپلو کې. د دینه مراد څه شی دی؟ یعنی دی ودا سی بدکاری نه کیا چې دا زنا نه چره د دې بچي پیدا شي، بین ایدیهن و ارجلهن، د خپو د لاسونو په منځ کې، د ورانانو او د لاسونو په منځ کې د انسان خېټه ده. نو اسې نه چې داسې نبی علیه السلام په دې باندې بیعت اخیسته چې بچیرې د بل چانه شوی او بیا خپل خاوند ته نسبت کې، داسې به نه کې. نور مقصدونه هم د دې آیت شته دی، بدنامه به نه جوړوي. یعنی تا دغه کړله بدکاري دې کړې ده، بچیرې د بل چانه دی او نسبت خپل خاوند ته کې، نو دا پیدا کیږي د خېټې نه، او خېټه د ورنونو او د لاسونو په منځ کې ده. نو الله تعالی وتوی دا کار بم نه کوي، په دې به طبیعت اخلي. یب ترینه هو چې جوړی دغه بدنامی دره بین ایدیهن، په منځ د لاسونو خپلو کې او د خپو خپلو کې، ولا یعصینک فی معروف، او خلاف به نه کوي، نافرمانی به نه کوي ستا په هیڅ یو کار کې، ستا په خلاف باندې به ستا نافرمانی به نه کوي. نبی علیه السلام په دې باندې بیعت د زنانو نه اخیسته. نو کله چې دا کارونه زنانه په دې سره بیعت وکړه، فبایعهن بیعت کا وتر فی معروف، په هیڅ کار د دین کې فبایعهن، نو بیعت وکړه د زنانه سره، بیعت وکړه د زنانه سره. تفسیر جلالین لیکلی دی، فعل ذلک علیه الصلاۃ والسلام بالقول ولم یصافح واحدۃ منهن. نبی علیہ السلام په دې الفاظ باندې د زنانه نو بیعت اغیسته، خلیکن نبی علیہ السلام د هیڅ زنانه سره لاس نه ملاو کړي، نبی علیہ السلام د زنانه سره په لاس باندې بیعت نه کړي. دی کی اشاره و دی ته چې دا د الله پیغمبر دی او دا زنانه د پیغمبر دا سری لکلونه صحیح ده. نو چې دا پیغمبر خزو له لاس نه ورکوي او بیا بیعت دومره یو مهمه مسله ده، په بیعت کې دا لاس نه ورکوي، نو یې مسلمانانو تاسو له کم ځای نه دا جایز شوله. دا مې د تره لور ده، دا مې تندار ده، دا مې مامي ده، دا مې د ترور د لور لور ده، په هغه کلي کې مړه زموږ خورزه واده رضا خورلنه واده ده، بیا هغه ټول د خپل شي بس شنډۍ ته دغه ختلی دی، کدو ختلی دی، بس دا بیا زموږ ټول خپل دي، دغه کلي کې زموږ خورلنه واده ده. نو بیا نه پرده شته دی، نه بیا ستر شته دی، هېڅ شی هم نشته دی. عائشه رضی الله تعالی عنها وی زما دی په الله تعالی باندې قسمی، والله ما مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امراه قط، وی زما دی په الله قسمی د نبی علیہ السلام لاس ته پردی زرانه سره نه دی لګیدل، پردی زرانه سره نبی علیہ السلام لاس نه دی لګیدل. او د الله پیغمبر وی الید زناهما، الیدانی تزنیانی، وی لاسونم زنا کیا. صحابه د الله پیغمبر لاسونه څنګه زنا کوي؟ وی د لاسونو زنا داد البت شو، پردی زرانه پیراونی سی اغیل لاس ور کی داد لاسونو زنا ده. د الله په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی، په بل یو روایت کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلمان پر سر کې د وسپنې یو دغه ور ومنډلې شي، لا یطعن فی راس احدکم، چې ستاسو په سر کې یو پنځه انچی میخ در ټک والی شي، دا د لخده خو دا د لنه دخه چې د پردی زنانه سره تلاس ولګي، دا خو نن دغه لاس ولګي، سبا له سره خبرې وشي، بل ور له ګپ شپ آزاد شي، نو بس بیا ته نور دغه فسادونه جوړ شي، نو معاشره بیا تباه برباد شي. په دې باندې دی باندې ډیر زیاته پابندی وکړي. زه تاسو ته یو خبره کوم، او په دې باندې به هیڅوک نه خفه کیږي. هغه خبره دا ده، ګوره دا په معاشره کې او بیا خصوصا د پښتنو په معاشره کې دا خبره ډیره زیاته بده ګڼل کیږي چې زما او ستا کور ته یو سړی داسې راشي کنه، او ته دې تپوسو کې چې کار دې چا سره دی، او تا ته داسې وایي چې ستا د لور سره مې کار دی. هسې مثال ده ته خبره کوم، یا داسې وایي چې ستا د خور سره مې کار دی، یا داسې وایي چې ستا د ښځې سره مې کار دی. دا خبره په پښتو په معاشره کې د مسلمانانو په معاشره کې دا څومره بده ګڼل کیږي. نو چې تا ته صرف دومره په دې ژبه باندې وایي چې ستا د لور سره مې کار دی، یا خور سره مې کار دی، دا ته دومره بده ګڼې چې دښمني ورسره کې، او سړی په خپله بوجي او دنده چې دی د نغري غاړې ته ورسره کېنه. نو چې دغه خبره بیا ولې سړی بده ګڼي؟ خو هغه ته ویل چې زه ستا او ستا د لور خواده راغلی یم، یا ستا د خور خواده راغلی یم، داسې ورته وي، او ته په دې باندې خفه کېږي، او په خپله یې د لاس نه نیولی دی او د نغري غاړې ته کېنه دنده چې دی او دنده کور ته بوزي. د میلمه ځای معلوم دی، د میلمه ځای اجره یې، صحیح ده. ته مې د ترز وی زما ورور یې، خو ستا دې د اجره ده، د اجره ما دېله جوړه کړې دی، ته به راځي په دې اجره کې به کینې دنده چرې. زما با پرده زنانه دي، زما کور والا ده، زما خور ده، زما لور ده، زما ورنداریانې دي، یا هر څه چې دی، خو هغه زمون کور دی، ورور ما بیټک جوړ کړی دی، دې ځای کې به کینه. که په دې باندې خفه کیږي او ته مه خفه کیږي، الله دې خوشحاله کړه. بیا وایي زه خفه کیږم، وایي زه چې په کوم ځای باندې ځي، زه ستا لپاره د الله حکم نشم ماتولی. بس دا دا چې موږ تاسو کې دا پیدا کو دسې، یو پخپله به پردګی نه کوو، پخپله چې د خور لور خوا ته خپل پردې چې نه بوزو، نو معاشره به بیخي به آباد شي، برابر به شي، دا څه مشکل به پیدا کرا نه شي. نو چا ته دومره معمولی خبره وکړله، په هغې باندې دومره خفه کېږي، خو پخپله هم د لاس نه نیولی یو دنده بوزو، نو ولې دنده بوزو؟ دا بیټکه اجره ده، رسه شي د پاره. زه تاسو ته یو بله خبره کوم، خو یو ځای کې په درس کې دا خبره کړې وه، بیا ته هغو بل مقصد اخیستی، نو تاسو ته هغه بل مقصد وانخلی. زر ته دا ویم، د الله په دین کې، د الله د دین خبره ته کوم، که ستا د تره زوی دی، د یو چا د تره زوی دی، د زنانه د تره د زوی نه شرعن پرده شته دی، او دا سره دا غیر محرم دی، د تره زوی دی، ترور زوی دی، د ماما زوی دی، شرعن د تره زوی، د ماما زوی او نور خپل خپلوان چې دي، د دې نه پرده شته. دا سړی او د بل ملک سړی چې کوم د بل ملک ته راغلی چې نه ستا په نسب دی او ته نه پیژنې، دا د الله په شریعت کې دا یو شان دی دواړه. نو هغه بل سړی وایي دا پردی سړی دی، نو چې هغه پردی دی، هغې ته هم الله پردی ویل دی، هغه د دې زنانه محرم نه دی. نو دا د تره زوی چې دی، دا محرم نه دی، بس د دې نه هم شرعن پرده ده. د یو لوري د یو بل ملک سړی دی چې ته د لسو ملکونو نه پناه دی، هغه جدا سړی دی، هغه او ستا د تره زوی دا یو شان کړي زنانه ته، خو دواړه نه پرده شته دی، په شریعت کې یو شان کړي ده. او زه ورته دا ویم چې هغه دومره د لرې هغه پردی سړی چې دی، هغه دومره تاوان نه شي کولی. نبی علیه السلام نه یو صحابي تپوس کوي، ارأیت الحم یا رسول الله، د الله تعالی پیغمبر د لیور په باره کې څه حکم دی؟ د لیور نو پرده کوم کنه؟ نبی علیہ السلام ته ویل لیور خو مرګ دی، لیور چې کور ته راوسته خدای رسول کې مرګ دی، شکر ته راوسته. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي، او الله رب العالمین دې کوم په سعادتونه دې پرې معاشره کې مشکل زمونږ او تاسو دا دی چې کله د الله تعالی د دین یو مسله بیان شي، نو بس دا پزان باندې درنه ولګو دا پزان باندې درنه نه لګو دا پزان باندې ډیر خوګه لګو چې دا خدای الله د دین خبره ده او دغه څه وشوله دا کم چیرته ما ویل مرته ټول ځان نه مرته یو خبره نه کړی ټول مرته حدیث ویل فبایعهن نبعاتک داغی سره واستغفر لهن الله او بخنه غواړه داغی لپاره د الله تعالی نه د الله تعالی نه او تبخنه غواړه ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کوونکی ده رحم کوونکی ده یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اے ایمان والو لا تتولوا قوما غضب الله عليهم دوستانی مکه وای دا هغه قوم سره چې الله تعالی غضب کړی دی پاغي باندې مراد د دینه چې یهودیان دي په یهودیانو باندې غضب شوی دی مخکې ته قران ډک دی بار بار دا ویل شو دی چې یهودیان باندې د الله تعالی غضب دی په باو به غضبین علی غضب نو د دې یهودیانو سره دوستانی مکه وای قد یئسوا من الاخره دا آیات متعلق دی د ابتدا د صورت سره خو په ابتدا د صورت کې دغه مسله بیان شوله کافرانو سره دوستانی مکوئ مدې کې بیا الله تعالی وي قد یئسوا من الاخره خو دومره فرق دی په ابتدا د صورت کې عوام مشرکان ذکر شوی او په اخیر د صورت کې اهلی کتاب ذکر شوی دی بس دغه فرق له نور یو شی دی قد یئسوا من الاخره دا آیات د مشکلاتو نه دی زه تاسو ته یو ترجمه کوم او بخې ته آسان ویم قد یئسوا من الاخره یقینا د کافرانو د یهودیان چې دی دا نا امید دی د اخرت نه د اخرت د ثواب نه دی نو امید دی قد یئسوا من الاخره من ثواب الاخره کما یئسل کفار لک سرنګی چی نو امید دی هغه کافران سوک دی من اصحاب القبور چې هغه قبرونه ولدی دا من اصحاب القبور کی دا من بیانیه دی یعنی هغه کافر چې هغه مړ شوی دی او هغه په قبرونه کې پراته دی د شرک او د کفر سره تللی دی نو هغه د اخرت د ثواب نه بالکل نا امید دی نو د قصیده يهود او نصارا هم د اخرت د ثواب نه نو امید دي د آیات مشکل لته استما بي خياسان وي قد يئسوا من الاخره دا من الاخره کی مضاف حذف دي قد يئسوا من ثواب الاخره او يئسوا کی زمين راجع دي قوم غضب الله عليهم تا دا يهود او نصارا د اخرت د ثواب نه بالکل نو امید دي کما يئسل کفار او لکه سرنګي چې نو امید دي هغه کافران ا کافران سوک دي من اصحاب القبور دا بیان دي چې هغه قبرونه ولا کافران دي یعنی کم کافران چې د کوپر او د شرک سره مړه شوی دی او پرې قبرونو کې پراته دي نو هغه خو اس امید د ثواب نه لري کنه چې ماته الله ثواب راکړي په قیامت کې نو الله وی دا يهوديان اهلي کتاب يهود او عيسایان دیو هم د اخرت نه د قصنا امید دي لکه قبرونو کې کم کافران پراته دي مړه او هغه د ثواب د اخرت نه سري نه امید دي